Tu Trójka, program trzeci, jest 11, środa, 14 lutego, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. To najszybszy wzrost PKB od 10 lat, najnowsze dane podał GUS. Będzie zażalenie na brak aresztu dla podejrzanych w sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu. Zderzenie z autobusem w Łodzi, 6 osób rannych, kierowca osobówki pod wpływem alkoholu. Polska gospodarka urosła w czwartym kwartale 2017 roku o 5,1%. Tak wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. To najlepszy wynik od prawie 10 lat. Tempo wzrostu gospodarczego przyspieszyło z 4,9% rok do roku w kwartale trzecim. Największy wpływ na poziom inwestycji w czwartym kwartale miały inwestycje rządowe i samorządowe. Będzie zażalenie na decyzję sądu o niezastosowaniu aresztu wobec Pawła T., byłego wiceministra skarbu w rządzie koalicji PO-PSL i Tomasza Z., byłego ministerialnego urzędnika. Sprawa dotyczy prywatyzacji spółki Ciech, mówi prokurator Waldemar Łubniewski. Sąd zapoznał się z całością materiałów sprawy i potwierdził tezy, które zostały zawarte we wniosku o areszt, czyli wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów, jak również fakt, że czyny te są zagrożone surową karą. Natomiast twierdząc, że prokurator zgromadził obszerny materiał dowodowy, na który podejrzani już teraz nie mają takiego wpływu, oczywiście zdaniem sądu, sąd twierdzi, że nie ma obawy matactwa. W poniedziałek 6 osób usłyszało zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i poświadczania nieprawdy w dokumentacji, która została przedłożona ministrowi skarbu i była podstawą do podjęcia przez niego decyzji o prywatyzacji spółki Ciech. Prokuratura nie chce informować o tym, czy któryś z podejrzanych przyznał się do winy. Chodzić ma o zaniżoną wartość przy sprzedaży Ciechu. Poszukiwanie modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia. To temat konferencji poświęconej skutecznej ochronie zdrowia, organizowanej pod patronatem prezydenta. Jak mówił Andrzej Duda, problemem jest to, że bez względu na to, jakie będą nakłady na ochronę zdrowia, to i tak będą one zbyt małe. Każdy powinien przynajmniej na chwilę położyć się na łóżku w szpitalu i być tym chorym, który dotyka własną ręką systemu ochrony zdrowia, żeby zobaczyć, jak on funkcjonuje, żeby zobaczyć, jak czuje się ten człowiek. I powiem Państwu, no niestety obawiam się, że nie zawsze czuje się dobrze. Konferencję zorganizowano w ramach prac sekcji Ochrona Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju. 6 osób rannych w wypadku na Okulnej w Łodzi. Autobus komunikacji miejskiej zderzył się z autem osobowym. Kierowca samochodu Peugeot Partner nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i na łuku trasy stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z autobusem linii 66. Miał blisko 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Karty debetowe oferowane przez banki nie zawsze były bezpłatne, stwierdzał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po kontroli 18 instytucji finansowych. Prezes urzędu Marek Niechciał wyjaśnia, na czym polegała praktyka części banków. Konsumenci słusznie uważają za moment transakcji ten moment, w którym posługują się kartą, a bank dopiero moment księgowania, na który klient nie ma żadnego wpływu. I skąd ma wiedzieć, kiedy on zostanie dokonany przez bank? W efekcie działań banków były przypadki, że konsument musiał zapłacić za kartę, choć dokonał odpowiedniej ilości transakcji lub o odpowiedniej wartości, a fakt późniejszego księgowania powodował, że naliczono mu opłaty za kartę. 6 banków: BZ, WBK, Eurobank, Getin, Noble Bank, ING Bank Śląski, Millennium Bank, Plus Bank dobrowolnie zmieniło praktyki. Urząd wydał natomiast 6 decyzji wobec mBanku, BOŚ Banku, Banku Pocztowego, Crédit Agricole, PKO BP, T-Mobile Usługi Bankowe. Banki zobowiązały się do oddania konsumentom opłat za kartę i do zmiany modelu rozliczania transakcji. Toczy się jeszcze postępowanie wobec Alior Banku. Kończymy serwis Trójki, kolejny w południe. Sporo chmur, niewiele przejaśnień, przelotne opady śniegu, tak będzie prawie w całym kraju. W Karpatach sypać może dość intensywnie, za to na zachodzie chwilami rozpogodzenia. I tam najcieplej 3 stopnie, w centrum 2, na Podlasiu minus 1 stopień. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne.

Jeśli jeszcze go Państwo nie odkryli, to proszę spróbować. Szef Watson skomponuje danie z tego, co akurat mamy w lodówce. Dziś o daniu z komputera opowie Małgorzata Minta. Watson to jest system sztucznej inteligencji opracowany przez IBM-a, który może mieć najróżniejsze zastosowania. Może pomagać lekarzom we wstępnej diagnozie pacjentów, może służyć usprawnieniu ruchu komunikacyjnego w mieście. A jednym z zastosowań, jakie wymyślił sobie IBM, to jest właściwie Watson mógłby pomóc w tworzeniu nowych receptur kulinarnych. I postanowili tego swojego Watsona przerobić na internetowego kucharza. Nafaszerowali go przepisami, przepotwornym zbiorem przepisów istniejących, czyli funkcjonujących połączeń pewnych składników, czy połączeń pewnych smaków, plus wiedzą z zakresu chemii, czy biochemii, dotyczącą budowy składników aromatycznych, czemu pomidor jest słodki, co nadaje smak pieczarce, co nadaje smak szałwi, itd., itd. Uzbrojony w to Watson zaczął wymyślać nowe przepisy i to mógł też robić sobie każdy internaut, czy nadal może. Wystarczy wpisać na przykład to, co ma w lodówce. Brukselka, czekolada, załóżmy wanilia. Chyba nie chciałabym tego jeść. I Watson, bazując na swojej wiedzy dotyczącej w Brukselce, będą takie związki, w czekoladzie są takie związki, w wanilii mamy takie związki, plus te wszystkie przepisy, aha, tutaj łączono brukselkę z wanilią, tutaj łączono wanilię z czekoladą, on nam proponuje receptury. Próbowałam dwóch takich, które mi wygenerował. One czasem są bardzo dziwne. Często pojawia się tam czekolada. Watson jest bardzo chętny do łączenia chipsów z czekoladą. I on proponuje też takie połączenia smaków, czasem zupełnie kuriozalne. Gdzieś bazując na tej wiedzy wynikającej z lat doświadczeń i x receptur funkcjonujących gdzieś tam w kulturze, plus z tej wiedzy chemicznej. Ja z Watsonem również spróbowałam coś ugotować, sprawdzałam go na różne sposoby, testowałam wiele składników, często niestety otrzymywałam wynik niezadowalający. Watson odpowiadał, że dla wymienionych przeze mnie składników nie jest w stanie znaleźć żadnego przepisu. No ale po zakomponowaniu przepisu z tego, co mamy w lodówce czy w spiżarni, możemy szukać przepisu na konkretne danie. A jest ich tam bardzo wiele. Możemy również wybrać kuchnię, na jaką mamy ochotę, a znajdują się tam niemalże wszystkie. Począwszy klasycznie od włoskiej czy greckiej, a skończywszy na karaibskiej, niestety nie znalazłam dań kuchni polskiej, a jeśli szukamy dań na specjalne okazje, to wystarczy wpisać na przykład Dzień Matki albo Dzień Bastylii. Katarzyna Pruchnicka poleca chipsy z czekoladą. Przecież to jest elementarne, drogi Watsonie. A gdyby Państwo potrzebowali innych przepisów z cyklu Anusz Widelec, to bardzo proszę odwiedzić naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, tam zakładka audycje i na samym początku Anusz Widelec. Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. Autopromocja. Z miłości do sportu. 23. Zimowe Igrzyska Olimpijskie na antenie Trójki. Studio Olimpijskie prosto z Pjongczangu. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. O 7.40 i 16.20. Nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaje jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na poczynie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zbędna jest stosowanie ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania.

To Thom Yorke sprzed 12 lat z płyty The Eraser, Harrow Downhill. Michał Margański jest już wprawdzie w studiu z czymś, co wygląda jak Walkman, ale nie do końca jak Walkman. Ale zanim opowiemy, na razie będziemy sprawdzać, czy działa, a zanim opowiemy o tym dokładnie, co to jest, to jeszcze z nieco nowszej niż The Eraser płyty Elstadt, Elstory, Pozwól zasnąć, idzie sen. Z całą pewnością jest dzień, inaczej myśli kołują w nocy. Wierzcie w powietrze torby foliowe i kręci nimi pod sufitem głowy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Jest to moje, daj spać, chciałbym ostudzić gorąc. A ja wziąłem od Michała Margańskiego Dzień dobry. Coś, co wydawało się z daleka Walkmanem. Dzień dobry. A teraz, kiedy mam to w rękach, to widzę, że to jest Walkman Professional. To jednak coś poważniejszego. To jest poważna sprawa. To jest mój pierwszy magnetofon reporterski. W latach 90., kiedy zacząłem pracę w radiu, mama mi go kupiła, przysłała ze Stanów. byłem bardzo szczęśliwy i zadowolony, bo to jest naprawdę super, super sprzęcik. Wygląda bardzo profesjonalnie. Nie wiem tylko, czy on jeszcze działa. Ale... A ja nie wiem, czy kasety magnetofonowe jeszcze, bo ja właściwie miałabym ochotę zacząć od razu go używać, tylko nie mam kaset. A ja właśnie mam w domu nawet 300 takich kaset. I baterie potrzebne są. No też. I wczoraj przypomniałem sobie, że go w ogóle mam. Zatem dziś wygrzebałem z szuflady. Nie wiem tak naprawdę, czy działa, bo nie sprawdzałem. Bo niestety w środku troszeczkę się stare baterie wylały, ale nie za bardzo, więc może uda się go jakoś uratować. W każdym razie jest to Sony WMD6C. Specjaliści być może wiedzą, kojarzą ten sprzęcik. Właśnie na nim nagrywałem swoje pierwsze dźwięki jako reporter. Czyli dzisiaj wspominamy. Dziś wspominamy, ale trochę zaginamy czas, bo moda sprzed wielu, wielu lat na taki właśnie sprzęt wraca. Nauka słuchania. Zatem to będzie powrót do przeszłości, do czasów, kiedy królował sprzęt hi-fi, który po latach znowu staje się modny. Co prawda to, co trzymasz w ręku, to nie jest sprzęt hi-fi, bo to jest sprzęt stricte radiowy, ale ja dziś o tych magnetofonach, wzmacniaczach najwyższej klasy, właśnie nazywanych w ten sposób high fidelity, bowiem, drodzy Państwo, nie wiem, czy już Państwo się z tym spotkali, ale istnieje cały równoległy rynek takich vintage'owych perełek, wciąż mających bardzo wysokie parametry dźwięku. Parametry, które satysfakcjonują najbardziej zaawansowanych audiofilów i zbieraczy. Ale poza samą modą okazuje się, że patrząc na to zjawisko przez pryzmat kosztów, jakie trzeba ponieść przy zakupie szlachetnego staruszka, to i tak w porównaniu z tym, co oferuje nam współczesna technika, wyjdziemy na tym z korzyścią. To moim zdaniem jest zupełnie fascynujące zjawisko, bo jeszcze 10 czy 15 lat temu można było kupić wysokiej klasy stary magnetofon za 200 czy 300 zł, a dziś, podobnie zresztą jak w przypadku starych syntezatorów, ich cena bardzo szybuje w górę. Byłem wczoraj u człowieka, który kontynuuje tradycję swojego taty i no i zbiera właśnie taki vintage'owy sprzęt, konserwując go i tym samym przywracając do życia. Tak więc otoczeni pięknymi zabawkami sprzed lat, rozmawialiśmy o fenomenie mody na hi-fi z lat 70. i 80., mówi Adam Kiliańczyk. Wielki comeback do winylu, wielki powrót też do właśnie do sprzętu vintage, co za tym idzie. No a przede wszystkim brzmienie, stylowy wygląd. Przecież projektanci wzorują się na sprzętach z lat 70., 60., 80. To się da zrobić dzisiaj i takie zabawki współczesne wzorowane na tamtym właśnie wzornictwie powstają, a mimo tego w sieci istnieje równoległy rynek, no i jest zapotrzebowanie. Problem polega na tym, że właśnie te piękne rzeczy, które są dziś współcześnie odtworzone na ten stary styl, no kosztują naprawdę krocie. Jeżeli wejdziemy na taki właśnie styl lata 60., lata 70., drewniane obudowy, to nagle się okazuje, że te urządzenia kosztują po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Natomiast mimo tego, że dziś uda się zrobić taki sprzęt, powiedzmy, który jest wystylizowany na te lata 60. i 70., no to jest nie do końca tak, bo wszystko wygląda jakby z pozoru bardzo fajnie, bardzo, bardzo solidnie, natomiast jeżeli chodzi o takie niuanse, prawda, otoczone gałki z pełnego aluminium, o wskaźniki analogowe, no to okazuje się, że to jest po prostu kicz, współczesny kicz. Zatem jeśli mielibyśmy podpowiedzieć coś osobie, która do tej pory słuchała muzyki tylko i wyłącznie na telefonie i laptopie i czuje potrzebę, żeby wyjść trochę naprzeciw dźwiękowi i chciałaby kupić naprawdę dobry sprzęt, no ale często bywa tak, że duże pieniądze mają milionerzy, a my mówimy o większości, to polecałbyś, żeby rozejrzeć się za tym starym sprzętem, czy kupować się coś zupełnie nowego? Zdecydowanie sprzęt używany, jeżeli mówimy o dobrej klasie sprzętu, no to niestety wśród nowych urządzeń No w zasadzie poniżej powiedzmy 10 tysięcy złotych za komplet za bardzo nic nie da się kupić, więc musimy spojrzeć na te sprzęty sprzed dekady, dwóch czy trzech i naprawdę można znaleźć wśród nich prawdziwe perły. A według ciebie te perełki to jakie firmy? Przede wszystkim sprzęt japoński, sprzęt niemiecki, studyjny. Jest kupa takich marek legendarnych, studyjnych, poczynając powiedzmy od właśnie japońskich marek Sansui, Yamaha, Laxman, Kenwood, pierwsze modele Akuface'a, przez właśnie amerykańskie Faceliner, Threshold, Sae, niemieckie, prawda, Brauny, Siemens, Kleinhummele. Także no jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Jak to zrobić? Jak kupić? Jedynym miejscem jest rzeczywiście sieć? Czy są sklepy funkcjonujące w Polsce, w których po prostu wchodzisz i kupujesz sprzęt sprzed lat? Istnieją takie sklepy, natomiast tu się zaczyna problem. Nie jest prosto kupić sprzęt bez VAT, chyba że znów wchodzimy na temat pieniędzy i wydajemy grube tysiące złotych, ale otrzymujemy sprzęt odpowiednio przeserwisowany, dopieszczony, w pełni sprawny oczywiście. Natomiast tutaj też się należy mieć na baczności, bo jest wiele firm, które teoretycznie specjalizują się w odtwarzaniu, remontowaniu i odbudowywaniu tych urządzeń. Natomiast po czasie użytkowania okazuje się, że występują problemy przerywających kanałów, trzeszczących potencjometrów. Ma się co psuć po tych 30-40 latach. I wtedy co? Jedynym takim miejscem rzeczywiście jest sieć, gdzie trzeba szukać serwisów, ludzi, którzy się tym zajmują? Tak naprawdę chyba tak. Dlatego, że przeszukując poszczególne fora internetowe, możemy odkopać ludzi, którzy naprawdę się na tym znają, odkryć ich, prawda? No bo jakby stacjonarnie nie mamy takiej możliwości, bo trafiamy w punkty zaznaczone na mapie. Natomiast no, tutaj wychodzimy jakby poza granicę i no w zasadzie mamy ogólnoeuropejski czy ogólnoświatowy zasięg, jeżeli chodzi o poszczególne serwisy różnych urządzeń. No największy problem obecnie jest z magnetofonami. Żeby doprowadzić magnetofon szczególnie zaawansowany od początku do końca do pełnej sprawności. Do pełnej sprawności. Czasem jak w tym wypadku z taśmą w trakcie odtwarzania dzieją się różne rzeczy. Usłyszeli Państwo Adama Kiliańczyka, audiofila, miłośnika starych szlachetnych gratów, jak ja to nazywam. Tę rozmowę nagrywaliśmy wczoraj otoczeni całą masą pięknych vintage'owych sprzętów. No i właśnie w trakcie tej rozmowy przypomniałem sobie, że mam przecież magnetofon w domu, a że kasety wracają. Coraz więcej twórców znowu publikuje swoje albumy na taśmie. To pewnie warto go odrestaurować. No, w moim domu królował Radmor. Ja miałem na początku wieżę Diore, ale taką średnią, nie pamiętam jaki to był symbol. W każdym razie brzmiała doskonale, choć zanim ją kupiłem, to były takie zakusy, że właśnie mama mówiła mi, słuchaj synu, wszystko staje się małe, maleńkie. Minutaryzuje, tak? Chciałeś minutaryzuje, tak, więc może kupiłbyś sobie takiego malutkiego jamnika. Nie, powiedziałem, muszą być duże kolumny i duży sprzęt. No tak, a ja jestem zafascynowana tym nagrywającym sprzętem, który przyniosłeś do studia. Żaden cyfrowy nasz, że tak powiem w cudzysłowie, nagrywacz radiowy nie ma takiego uroku jak ten Walkman Professional. A jak jeszcze się rozgrzeje... I nawet nie jest taki ciężki. Nie jest taki ciężki, ale jak się rozgrzeje, to on specyficznie też pachnie. To jest zapach cyny. Bardzo fajny zapach. No więc chyba czas, żeby go odrestaurować. Głowicę spirytusem wyczyścić rozwałki. Możemy się umówić i państwo będą trzymać Michała Magdańskiego za słowo, że kolejne któreś nagranie to będzie właśnie z tego magnetofonu i z tego sprzętu nagrywającego. Minutaryzuje się nam już prawie południe, wiesz, za 20 minut południe, więc Massive Attack w tle już państwo. Piękny utwór zresztą z tamtych czasów. Dziękuję bardzo. Michał Magdański. Ależ tego utworu cały czas się słucha. Massive Attack, Teardrop, za chwilę jeszcze lektura, a my mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Gabriela Darmetko, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Kazuo Ishiguro, Nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. I'm gonna love you. Like no one's loved you. Come rain or come shine. Muzyka Michał Zygmunt. Jestem zwykłym facetem, który dobrze sobie radzi, ale ona tego nie widzi. To jest sedno sprawy. Przyczyna tego, że wszystko się rozsypało. Come rain or come shine. Fragment trzeci. Charlie, głęboko zamyślony, zaczął iść wolno chodnikiem. Wróciłem po walizkę i pociągnąłem ją za sobą. Na ulicy wciąż panował duży ruch i z trudem za nim nadążałem, starając się nie trącać walizką innych przechodniów. Tymczasem Charlie parł przed siebie równym tempem, nieświadom moich kłopotów. Ona myśli, że się opuściłem, mówił. Ale to nieprawda. Idzie mi bardzo dobrze. Nieograniczone horyzonty to dobre, kiedy jest się młodym, ale w naszym wieku trzeba patrzeć na wszystko z właściwej perspektywy. To właśnie chodziło mi po głowie, kiedy ona stawała się nie do zniesienia. I powtarzałem sobie, spójrz, przecież ląduje całkiem nieźle. Spójrz tylko na masę innych ludzi, na naszych znajomych. Spójrz na Reja. Zobacz, jakie G zrobił ze swojego życia. Potrzebna jest jej perspektywa. Postanowiłeś więc zaprosić mnie, żebym wystąpił w roli tej perspektywy. W końcu Charlie stanął i spojrzał mi w oczy. Nie zrozum mnie źle, Ray. Nie mówię, że jesteś jakimś okropnym nieudacznikiem czy coś takiego. Zdaję sobie sprawę, że nie jesteś narkomanem ani mordercą, ale w porównaniu ze mną, spójrzmy prawdzie w oczy. Jesteś żałosny. Dlatego proszę, proszę cię, żebyś to dla mnie zrobił. Między mną a Emily gorzej być nie może. Jestem w rozpaczliwym położeniu i potrzebuję twojej pomocy. I o co cię na Boga proszę? Żebyś był zwykłym, uroczym sobą. Nic więcej i nic mniej. Zrób to dla mnie, Raymondzie. Dla mnie i dla Emil. To jeszcze nie koniec między nami, wiem to. A ty tylko bądź sobą przez te kilka dni, zanim wrócę. Chyba to nie jest tak dużo. Odetchnąłem głęboko. No dobrze, powiedziałem. Jeżeli uważasz, że to pomoże, ale Emil prędzej czy później się zorientuje. Niby dlaczego? Wie, że mam ważne spotkanie we Frankfurcie. Dla niej cała sprawa jest prosta. Ma się zająć gościem i nic więcej. Ona to lubi i lubi ciebie. Patrz, taksówka. Zamachał energicznie i kiedy kierowca podjechał, ścisnął moje ramię. Dziękuję, Ray. Ty wszystko dla nas zmienisz. Wiem, że tak. Wróciłem, żeby stwierdzić, że nastrój Emily uległ całkowitej przemianie. Powitała mnie jak bardzo starego i schorowanego krewniaka. Były dodające otuchy uśmiechy, delikatne dotknięcia. Kiedy powiedziałam, że chętnie napiję się herbaty, zaprowadziła mnie do kuchni, posadziła przy stole, a potem przez kilka sekund stała, przyglądając mi się z troską. Przepraszam, że tak na ciebie naskoczyłam, powiedziała wreszcie łagodnie. Nie mam prawa tak do ciebie mówić. Potem odwróciła się, żeby zrobić herbatę i mówiła dalej. Minęły lata, odkąd studiowaliśmy razem na uniwersytecie. Wciąż o tym zapominam. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby tak z kimś rozmawiać. Ale gdy chodzi o ciebie, to widocznie wydaje mi się, że jesteśmy w tamtym czasie. Tacy, jacy wszyscy wtedy byliśmy. I zapominam się. Naprawdę, nie bierz sobie tego do serca. Nie, wcale nie biorę sobie tego do serca. Wciąż zastanawiałem się nad tym, co powiedział Charlie i możliwe, że robiłem wrażenie nieobecnego duchem. Widocznie Emily niewłaściwie to zrozumiała, bo jej głos złagodniał jeszcze bardziej. Jest mi przykro, że cię zdenerwowałam. Starannie układała rzędy ciasteczek na talerzu przede mną. Chodzi o to, Rejmundzie, że w tamtych czasach mogliśmy powiedzieć ci dosłownie wszystko, a ty się tylko śmiałeś i my śmialiśmy się i wszystko było jednym wielkim żartem. To bardzo głupio z mojej strony myśleć, że mógłbyś być taki jak wtedy. Właściwie to jestem mniej więcej taki jak wtedy. Wcale się nie obraziłem. Nie zdawałam sobie sprawy, ciągnęła najwyraźniej, nie słuchając tego, co mówię, jak bardzo się zmieniłeś, że musisz być bliski załamania. Posłuchaj, Emily, naprawdę nie jest ze mną tak źle. Najwidoczniej te lata skazały cię na samotność. Jesteś jak człowiek na skraju przepaści. Jedno lekkie pchnięcie i się rozsypiesz. Chyba spadnę. Dotąd zajmowała się czajnikiem, ale teraz odwróciła się i spojrzała na mnie przenikliwie. Nie, Rajmundzie, nawet tak nie mów. Nawet w żartach. Nie chcę już nigdy słyszeć, jak tak mówisz. Źle mnie zrozumiałaś. Powiedziałaś, że się rozsypię, ale jeżeli stoję na skraju przepaści, to nie rozsypię się, tylko spadnę. Mój ty biedaku, to, co mówiłem, nadal najwyraźniej do niej nie docierało. Jesteś tylko cieniem dawnego Rajmunda. Uznałem, że najlepiej będzie tym razem nie odpowiadać i przez chwilę czekaliśmy w milczeniu, aż woda się zagotuje. Emily napełniła herbatą tylko jedną filiżankę i postawiła ją przede mną. Przykro mi, Ray, ale muszę wracać do biura. Mam dwa spotkania, których absolutnie nie mogę opuścić. Gdybym wiedziała, że przyjedziesz, nigdy bym cię tak nie zostawiła. Umówiłabym się inaczej, ale tak się nie stało i muszę wracać. Biedny Rajmund, co ty tu będziesz robił taki sam? Doskonale dam sobie radę, naprawdę. Właściwie nawet myślałem, że mógłbym pod twoją nieobecność przygotować dla nas kolację. Pewnie nie uwierzysz, ale stałem się niezłym kucharzem. Przed Bożym Narodzeniem mieliśmy przyjęcie z bufetem. To bardzo miło z twojej strony, że chcesz pomóc, ale myślę, że najlepiej będzie, jeśli sobie odpoczniesz. Nieznajoma kuchnia może być przecież źródłem dużego stresu. Poczuj się jak u siebie w domu. Zrób sobie ziołową kąpiel, posłuchaj muzyki, a ja, gdy wrócę, zajmę się kolacją. Ale po co masz się kłopotać kolacją po męczącym dniu w biurze? Nie, Ray, odpocznij. Położyła na stole wizytówkę. Tu jest mój bezpośredni numer i komórka. Muszę już iść.